I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Beth Hart i Joe Bonamassa na dzień dobry dziś w budziku i to zapowiedź, że mam nadzieję podczas naszego dzisiejszego spotkania będzie cała masa takich właśnie przyjemnych dźwięków. 4 po 4, jak co dzień o tej porze, nasza piosenka dnia, dziś Mazurewski Porter. Many times I've received you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty, moved by your mystery within. We bought into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way out. And we'll learn how to fly high, even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers. Sometimes we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of light now. And the cold like a mad dog bites us with a wintry madness. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way. My love, you are that distant, shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of I should never have worn that crown. Dzisiaj w sklepach nowy album Wojtka Mazurowskiego i Johna Portera. Przypomnijmy, że od dwóch miesięcy można słuchać ich utworu Don't Ask Me Questions. No a wczoraj przedpremierowo kilka utworów z najnowszej płyty, także mogli usłyszeć wszyscy ci, którzy podróżowali i byli akurat w tym czasie na warszawskim Dworcu Centralnym. Do tego, myślę, ważnego wydarzenia, no, nazwijmy to koło podróżniczego i koncertowego, jeszcze będziemy powracać. Mazurowski, Porter z nowym nagraniem w trójce. Strangers to nasza piosenka dnia. Bardzo przyjemnie, bardzo. Zdaje się, że pan Jacek zaglądał do moich notatek, bo krótko i na temat. No, powiało Dylanem i Dire Straits. No, no, no, chyba muszę bardziej pilnować tego, jak przygotowuję audycję. I rzeczywiście i Dylan i Dire Straits pojawią się jeszcze dziś w budziku, to akurat w muzycznym kalendarzu. A może to po prostu do przewidzenia i już. 9,5 minuty po godzinie 4. Kasia Kowalska, tak bardzo delikatnie. A za chwilę powitanie nowego dnia wraz z budzikowymi przodownikami korespondencyjnymi. Thank you. Jeszcze swoje trzy grosze dorzuca pan Tomek. Jeszcze przed chwilą myślałem, że moja pierwsza kawa jak zwykle po 6:00. A tu proszę, to a propos pierwszego nagrania. Beth Hart i Joe Bonamassa i pierwsza nasza kawa dziś, jak się okazuje, wspólna. No bardzo dobrze. Kawa podana do uszka. To od pana Tomka jeszcze przed naszym ulubionym znakiem sygnałem. Mail, telefon, SMS dla pozostałych wyrównania szans. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273, także 71335. No to chyba już, wydaje mi się, nie będziemy przeciągać, bo to 14 minut po godzinie 4:00. Trzy szybkie ciach, ciach. Letters on the fridge need jumbled as a plum that you bridge with. Let's have a couple, move on, you double if you like it. There's not much more you can do here. You know your mama's alright, Sandman is on her side. She'd be rolling over to wait and her daughter was grieving. You know she loves you when you sing that song. Thunder from a big old bell or a gun. Turn and face the world, not the wall. You know your mother's alright. She is the cat in the fire. So look into the mirror, see what they can see. Only I can see. You know your mother's alright. To the matter, keep it all together. You know your mom's alright. You know your mama's alright. Stand up, she is the cat in the fight. Stand up, look into the matter, keep it all together. You know your mom's alright. Stand up, you know your mom's alright. Stand up, you know your mom's alright. Stand up, you know. To taki standardzik dziś, można by powiedzieć. Dziś, można by powiedzieć, w tym tygodniu. No, bo się pięknie zaczęło i ładna klamerka. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki ustrzelił hat-tricka. Troszkę takiego przerywanego, ale jednak trójka, albo nawet czwórka. Serdecznie gratulujemy. 11-12 stopni na tej trasie i nie pada, no ale prośba, groźba do pana synoptyka. Przykręć pan ten kurek z deszczem. Nie o taki deszcz nam chodziło. To od pana Janka. Pierwszy sygnał telefoniczny. Ważna informacja SMS-owa od pana Mirka z miasta Łodzi. Uwaga, grzybiarze. Wczoraj znalazłem pierwszego koźlaka. Pozdrawiam wszystkich z branży. Grzybiarzy, pan Mirek z miasta Łodzi. Pierwszy sygnał. I to jaki od razu? SMS-owy. No i jeszcze mailowo. Rodzynek w naszym gronie. Się nie wykopyrtnął, nie koźlak. Rodzynek. Dobre wiadomości. Piątek. Nie pada, nie wieje. I 7 plusów to od pani Iwony. Oby już było bez deszczu w całym kraju. Szczególnie tam, gdzie ta sytuacja jest tragiczna. Wszystkim udanego weekendu. Już taka konto. Pani Iwona z Nysy. No i do tych południowych i południowo-wschodnich rejonów Polski jeszcze będziemy zaglądać. Trzy szybkie za nami, ciąg dalszy w przyszłym tygodniu. Polecamy się, a za chwilę powitanie nowego dnia. Tymczasem 19 po czwartej. Basiu, Basiu, bardzo cię lubię i chciałbym z tobą umówić się. Chętnie dzisiaj cię zobaczę. Będę czekał na rynku, przyjdź na pewno. Będzie wielu tutaj nas. Basiu, Basiu, będzie Kamila i Katarzyna, pojawi się razem. Ruszymy poprzez miasto, choć będzie bardzo ciasno. Obiecuję, że nie otrę się. Basiu, Basiu, chodź na imprezę, są fajerwerki i będzie dym. Chętnie dzisiaj cię zobaczę. A Roman już tam skacze, przyjdź na pewno, coraz więcej nas. Będą śpiewy i okrzyki, megafony i głośniki będą. może cię zabraknąć. Choć będzie bardzo ciasno, obiecuję, że nie dotknę cię. Basiu, Roman już tam skacze. Basiu, Roman już tam skacze. Basiu, Roman już tam skacze. Basiu, Roman już tam skacze. Baśka. 23 minuty po godzinie 4. Jak co dzień, nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. A na rozgrzewkę 3 wybrane wydarzenia z 24 maja. 3 razy urodziny. 475 lat temu urodził się William Gilbert, angielski fizyk i lekarz, znany szczególnie dzięki badaniom magnesów. Jest odkrywcą zjawiska magnetyzmu ziemskiego, indukcji magnetycznej i elektryzowania się ciał na skutek tarcia. Jako pierwszy prowadził szczegółowe badania magnetyzmu i wykazał, że prócz bursztynu można naelektryzować wiele innych materiałów. Wprowadził do języka angielskiego nowe terminy jak biegun magnetyczny, siła magnetyczna, przyciąganie też magnetyczne. No, jako pierwszy spopularyzował termin elektryczność. William Gilbert zmarł w 1906 roku, a wspominamy go 475. rocznicę urodzin. Równo 200 lat temu urodziła się Wiktoria, królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Tron objęła w 1837 roku, panowała ponad 63 lata, najdłużej z angielskich władców. Podczas jej panowania, nazwanego erą wiktoriańską, nastąpił silny rozwój gospodarczy imperium. Wzmogła się także ekspansja kolonialna i umocnił system demokratyczny. Królowa Wiktoria zmarła w 1901 roku. Urodziła się równo 200 lat temu. No i jeszcze jedna data też okrągła, bo 120 lat temu urodziła się Susan Lenglen, boska Zuzanna, francuska tenisistka, 15-krotna mistrzyni Wimbledonu, pierwsza zawodowa tenisistka w historii w ogóle. W ciągu swojej kariery wygrała 81 turniejów singlowych, z czego 7 bez straty ani jednego gema. Była jedną z pierwszych międzynarodowych gwiazd kobiecego sportu. Zmarła w 1938 roku. Susan Lenglen. 3 daty na teraz, 3 razy urodziny, ale nie tylko urodziny, bo pozostałe daty z historii, również muzyki. Już za niespełna godzinę, w drugiej części kalendarza. A co w karteczce z kalendarza? Piątek nam się objawił, 24 dzień maja. Słońce obudzi się już za równo 5 minut. Zajdzie po 20:30. Dzień potrwa nieco ponad 16 godzin. A dziś imieniny Joanny. Tak, Joanny, także Marii, Mileny i Zuzanny. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Give me that look to let me down easy smile. Don't act like I couldn't see you coming for 100 miles. Don't try to find a perfect words, can't take the pain out of the hurt. Hit me hard, baby, I can take it. It's your move, go on and make it. Make it burn the whole way down. Lay my 6'4" out on the ground. Yeah, tomorrow I'll have me a heart hangover and one hell of a heartache. So pour it on, my shot of whiskey, and shoot me straight.

bracia Osborne. To tak w upominku muzycznym, ależ mnie cieszą takie sygnały, gdy ktoś usłyszy, że dziś w podpowiedziach, o, dziś Joanny, to akurat w gronie jubilatów dziś. No, to składamy najlepsze życzenia wszystkim świętującym. Solenizantom i jubilatom, to tak już w nawiązaniu i do życzeń imieninowych, i do urodzin, a tych urodzonych będziemy wspominać w kalendarzu, nie tylko muzycznym, już za niespełna godzinę. No i co? 4:30, pan synoptyk ma głos. No, nawywijał pan synoptyk ostatnio. Spoglądając na pogodową mapę Europy, nad kontynentem będą dominowały niże z układami frontów jedynie północna Skandynawia i częściowo basen Morza Śródziemnego pod wpływem słabych wyżów. No, a zachód Polski pod wpływem klina wyżowego, na wschodzie zaznaczy się Zatoka Niżowa, no i będziemy wciąż w tej samej ciepłej i wilgotnej masie powietrza. Wciąż pochmurno, przejaśnienia możliwe głównie w centrum, ale i przelotne opady w południowo-wschodniej i północnej części kraju, do tego na południowym wschodzie możliwe burze i znów najwięcej opadów w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, w czasie burz porywisty do 65 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie równo 1000 hektopaskali. Najchłodniej dziś miejscami nad morzem oraz na Pogórzu od 10 do 17 stopni, a poza tym temperatura wyrównana. Na wybrzeżu zachodnim 18 stopni, w centralnej części kraju około 20, na zachodzie, na krańcach zachodnich dziś najwyższa temperatura do 22. No i co? Odkładamy na chwilę pogodę, choć do tych ważnych wieści jeszcze wrócimy. A teraz wracamy do naszego cyklu 3 na raz. No i wracamy do tego, o czym wczoraj mówiliśmy. Na czym to stanęło z panem Bartkiem, któremu to ostatnio jakoś tak nie szło w naszym cyklu 3 na raz. No nie szło, ale wczoraj było prościusieńkie, wielki zderzacz hadronów w wakacje, przypomnę. Takie prościusieńkie hasło na wczoraj. No a dziś, jak mówimy, że jutro będzie łatwiej, no to dziś już prościusieńkie, ale piękne. Trzy nagrania, które łączy coś, ktoś, jakoś gdzieś tam coś połączyć, wspólny mianownik, myślę, że nie powinno być problemu. Po pierwsze i po drugie, a już na pewno po trzeciej nutce, więc 7-1-3-3-5, rozgrzewka szarych muzycznych komórek, część pierwsza. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we mnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matula zakazała, oj, oj, oj, żebym chłopca nie kochała. Będę kochać, póki żyję, będę kochać, póki żyję. Brawa dla państwa, którzy już tak szybciusieńko po niespełna dwóch minutach wiedzą, co łączy trzy nagrania. Właśnie trzy, bo jeszcze drugie i trzecie w naszym cyklu. Trzy na raz. 7-1-3-3-5 SMS-owo. Za 25 minut piąta. Druga i trzecia nutka. Thank you. wypadek, tę wczorajszą, tak na wszelki, tę na jutro, proszę, gdyby dzień do stołu nas nie prosił. Raz. Płoną góry, płoną lasy, nim je zgasi zmierzch, znowu minie noc. pierwszej nutce strzał. Czyżby oscarowo dziś muzyka? No nie, pudło bardzo byśmy chcieli, ale nie. Pan Kamil też próbował, po tempie nagrań wnioskuje, że chodzi o ślimaki. Blisko, ciepło, ale nie dzisiaj. Na dzień dobry może kawa. Zaczął od drugiej pan Andrzej z Prostek. No to jeszcze trzecia kawa się przyda, bo zdaje się, że ta rozgrzewka muzycznych komórek niespecjalnie, ale jest prawidłowa odpowiedź. Pan Wojtek z Krakowa. Brawo, brawissimo. Joanna Kulik, dwa serduszka. Joanna Kondrat i kawa. I przed chwilą Joanna Dark. Płoną góry, płoną lasy. Dziś imieniny Joanny, i tak odpowiedział pierwszy prawidłowo pan Wojtek z Krakowa. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy, jak zwykle, w poniedziałek polecamy się. Będzie łatwiej. No, tu hasło nam przyświeca i będzie zachętą dla pozostałych, którzy być może nie mieli odwagi dziś wziąć udział w naszym cyklu 3 na raz. Uwaga, nasza ulubiona. 4:44, sekund 4. O teraz. Nic nie jest takie proste, więc nie dotyczy tylko mnie i tylko mnie. Tak, szukam w myślach cały dzień, jak od ciebie dojść aż tu, żebyś ty tu też trafiła blisko gdzieś. Wiesz, że droga ta między nami długa nie jest i tak, tylko długo trwa, bo cały czas między ty i ja bardzo długi jest i ciągle za długo trwa i trwa. I będzie tu niebieski dom, całych sił buduję go, dla ciebie jest już w końcu przestrzeń pełna słów. Stawiam twoje rzeczy znów, wszystkie tam, gdzie chcesz. Zamienię piasek w puch, byś mogła boso tu. Wiesz, że droga ta między nami długa nie jest i tak, tylko długo trwa, bo cały czas między ty i ja bardzo długi jest i wiesz, że droga ta między nami długa nie jest i tak, tylko długo trwa, bo cały czas między ty i ja bardzo długi jest i ciągle za długo trwa i trwa. To promocja. Lider zespołu Snowman, były wokalista Mysłowic, skomponował piosenki inspirowane dziennikami z czasów powstania wielkopolskiego. Brzmi intrygująco. Michał Kowalonek wystąpi na trójkowej scenie dwa dni po premierze dzieła swojego życia, płyty o miłości w czasach powstania. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Tomasz Rząda. Autopromocja. Za wielką wodą gwiazda Billie Eilish. A my też od czasu do czasu sięgamy po jej nowe nagrania. 8 minut pozostało do godziny 5. Szybciusieńko sygnał od państwa, między innymi od pana Waldka. Prośba o rozgrzewkę. Mocniejsze uderzenie. Dobrze, jeszcze szarpniemy za druty. Będzie hej, wiosła w dłonie. Kłania się nisko pan Paweł Złosic, na zewnątrz szczęśliwa. 13. Sygnał, Oskar też pojawił w naszym haśle. 3 na raz. No i pan Oskar z Poznania informuje. Oskar 1, łóżko 0. Wstaje, a za oknem jakoś tak ciągle mokro. Pani Agata z Krakowa o tym, że według pana synoptyka wczoraj miała być połowa opadów środowych. No chyba tyle więcej wody z nieba się wylało. Teraz nic w parapet nie stuka, ale od godziny niebieskie światło karetki w okno mi mruga. Niedobry znak. Niedobrze się dzieje w grodzie Kraka. Sygnał z Otwocka od pana Jurka, żeglarza. Deszcz, deszcz. Sygnał od pani Kasi też z Krakowa. No nieciekawie to u nas wygląda. Miejmy nadzieję, że nie powtórzy się historia z 97 roku. Wtedy to trzeba było się ewakuować. Mimo wszystko dobrego dnia to od pani Kasi z Krakowa. Sygnał od pana Leszka z Poznania. Dziś komarkiem do Dziwnowa. Z Poznania. Ale czy nie będzie za chłodno? Proszę o podpowiedź, to od pana Leszka. Sygnał od pani Kasi, wiejskiej korespondentki, która to uprzejmie donosi, że na wsi mazurskiej ryby w jeziorze jeszcze śpią. A ja już nie. Spokojnego, szczególnie tym na południu kraju. Spokojnego dnia i piątku życzy pani Kasia. Pan Karol z Strzepnicy, chłodno i pochmurno, no ale dla fanów weekendu to żadna przeszkoda. Już jest podpis na liście także państwa Adama i Tosi. Pozdrowienia z trasy Gdańsk-Ruda Śląska. Sygnał od pana Piotra. Nad Ostrowem częściowo zachmurzone niebo. Rześko, bardzo rześko, ale nie pada. No jeszcze gwiazdy widać, choć już pewnie niedługo. Ostrów Wielkopolski też na nasłuchu. I Opole, a tamże 8 stopni na liczniku. Sprzed lustra podczas malunku pozdrawia pani Elżbieta. Kłaniamy się nisko. Jeszcze pan Łukasz z Borów Tucholskich. 6 powyżej zera. Również dzień dobry. Ciąg dalszy sygnałów za chwilę, za moment także zagranica. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Urodzinowo. Też z najlepszymi życzeniami. Sygnał z trasy, gdzie ta droga mokra i śliska, polsko-czeskie meldunki z trasy. Dziś też podsyła pan Sławek. 9 stopni, opady deszczu. No i jak się słowo rzekło, droga mokra i śliska, trasa Jastrzębie-Trzyniec. Sygnał także od naszego wiernego słuchacza, od pana Piotrka z Harrogate. Brytyjscy synoptycy zapowiadają, że będzie 19 dziś, a na razie 9 w najcieplejszym momencie dnia 19. Nie jest źle. Podobną trasę podąża pan Łukasz z Gliwic w kierunku Słowacji. Ten deszczowy dzień boksujący się rano z rzeczywistością. Kłaniamy się nisko. Pan Artur podpowiada, że głosowanie do Parlamentu Europejskiego na Wyspach także przez internet poczną lub od 19 do 22 w Polstation. Oczywiście tylko posiadacze kart wyborczych. Bardzo dziękujemy za te sygnały z pierwszej ręki. Od pana Krzysztofa, kapitana pana Krzysztofa z Percivala. Także gorące pozdrowienia. Mówiłem o tej łupince 45 na prawie 300 metrów. Tak właśnie, gorące pozdrowienia. Australia, tak czy inaczej, 26 stopni i razem wypływamy. Pan Sebastian z Fioni Duńskiej. Już weekend za pasem z piłkarskimi pozdrowieniami. Ach, myślałem, że ani słowa dziś nie będzie na ten temat, ale znowu pojawia się to sakramentalne. Nic się nie stało. No, wczorajsze spotkanie jak huragan, ale o tym jeszcze będzie czas powiedzieć po piątej.